कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी माई का प्रश्न है कि मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ, मेरे कोई भाई वगैरह नहीं है और कोई मेरे बहन भी नहीं है, माता पिता का शरीर शांत हो गया है, तो अब मैं उनके लिए पीछे तर्पण जल आदि दे सकती हूँ, श्राद्ध वगैरह कर सकती हूँ क्या माँ बाप के लिए? कर सकती ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से अच्छा जानकार ब्राह्मण हो खूब कर सकते। आपने सेठ जी के लिए एक बात कही थी कि उनको स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए, स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हुए, तो कहते यदि किसी साधक को भगवान के दर्शन स्वप्न में होते हो तो ये क्या भगवान की तरफ से क्या आदेश निश्चय या क्या कृपा है? भगवान की कृपा है। देखो भगवान जागृत स्वप्न स्वरूप से अतीत है, हमारी अवस्था है जागृत स्वप्न स्वरूप, भगवान इनसे अतीत है। जागृत में हो तो भी जागृत है, स्वप्न में हो तो जागृत है, सुषुप्ति हो तो भगवान जागृत ही है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्यो भविष्यानि भूतानि, वेदा हम वेद मान मैं जानता हूँ वर्तमान दिया वर्तमान, भूतकाल को मैं जानता था ऐसा नहीं कहा। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि और भविष्यानि भूतानि वेद जानता हूँ, वर्तमान है सब वर्तमान है, सभी वर्तमान है, इस वास्ते सभी अवस्था है भगवान की अवस्था अतीत है, वे हमारे में आ जाते हैं, हम उनको नहीं जान सकते नहीं पहचान सकते, परंतु वे हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे नेत्रों के विषय वे नहीं होते परंतु वे हमारे नेत्रों के विषय भी हो जाते हैं वे अपनी कृपा से, तो जब कभी ऐसा हो तो समझा भगवान की बहुत कृपा है। दूसरा प्रसाद देंगे तो वो प्रसाद जागृत में भी रहेगा, और ऐसे प्रसाद दिया जागृत में भी पर रहा नहीं तो भावना आती है वो, और उसे फल बहुत है भगवान की तरफ। तस्मात केना पिपाए न मन कृष्ण, किसी उपाय से भगवान में मन लगा लेना, किसी उपाय से भगवान आ जाए, भगवान का संबंध किसी तरह से हो जान अजान अनकाल जैसे, इस तरह से किसी संबंध हो जाए वो कल्याण करने वाला है, उद्धार करने वाला है, लाभ देने वाला है, ऐसे भगवान की लीला कई तरह से होती है, ऐसे तो अपने लाभ की बात है बहुत आगे। मरा जी एक बात अभी आप फरमाए समझ में नहीं, भगवान के चरण छूते हैं या प्रसाद वो भगवान हमको देते हैं, तो कि इसके बाद जो आप क्या करना देर समझे? मेरा कहने का मतलब था कि प्रसाद दिया और हमने प्रसाद पाया और उसकी दूसरी अवस्था में कुछ भूख बसी रही तो वो भावना थी, तो भावना से भी लाभ होता है, और प्रसाद लिया और पेट भर गया ठीक तरह से तो वो बहुत विशेष बात है, विशेष दर्शन है, प्रत्यक्ष अनुभव है ये, मन प्रत्यक्ष अनुभव होने पर शरण भी छू सकते हैं, उनका प्रसाद भी मिल सकता है, प्रसाद से तृप्ति भी होती है, ऐसे होता है तो वो विशेष जितना जितना वो स्थायी रूप होता है उतनी उसकी विशेषता है, जितना अस्थायी होता है उसमें भाव की प्रधानता है। और वो असली प्रधानता है जो सब तरह से ठीक होता है, वो मन किसी तरह से वो भगवान का दर्शन लाभदायक है। वो अघासुर के प्रसंग में आया है ना, उसमें आया है अघासुर के पेट में सब गथरा कुमार बाल चले गए, भगवान गए तो उसने मुख बेच लिया, तो मुख बेच तो भगवान शरीर बढ़ाया, शरीर बढ़ाया तो नाक और श्वास बाते श्वास मुंह से वो ढक गया, ढक गया तो उसको ऊपर का फूटा, तो नाक में श्वास पास आता रहा श्वास, अब ये सब भगवान शरीर बढ़ा लिया तो गाय रुक गए तो यहाँ से फूटा। तो कहते हैं मनोमति भागवते गते, मनोमय जो भगवान का है अपने अपने मन से ध्यान करे उसमें भी भगवान की गति होती है। ये तो कहीं अंतर के रूप न भीतर भगवान स्वयं आ गए, उसके कल्याण में क्या संदेह ऐसा है वह। तो मनोमयी भागवती गतो गति, मनोमय भगवान का ध्यान है अपने मन से, भगवान खुद नहीं है अपने अपने मनोमय है, तो मन ही सुधारण करा रूप भगवान का रूप अपने मन का कल्पित ही है, मन का संकल्प ही है वह, तो उससे भी सदगति हो जाती है। तो इसके तो अंतर्गत भगवान खुद आ गए, इसका उद्धार क्या बात है, ऐसी बात है। तो मनोमय केंद्र मात्र ही कल्याण करने वाला है, हरि स्मृति सर्व विपद विभक्षण संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाली है भगवान की स्मृति। क्या वो अघासुर का प्रसंग है, वो उसके अंदर भगवान चले गए थे, नाक और मुंह का बाल बिछड़ा से भी ये माया सर्प आ गया, धरा धरोष्ठ जलरोष्ठ जलदोत्तरोष्ठ बादल तक उठा ऊपर का मुंह था जलदोत्तरोष्ठ उत्तरोष्ठ समझा जी भेजे उधर को सड़क है, ये बड़ी बड़ी सड़क बड़ी है, पहाड़ है, ये दांत दिखे जो ये पहाड़ की श्रृंग हो इस तरह से दांत है, कैसी महिमा है, यू करते करते ग्वाल बाल बछड़े सब चलेंगे भीतर सभी। वो जब तक भगवान नहीं आया तब तक ये रखा, भगवान आया उसने तो भगवान कंठ में है, तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, शरीर बढ़ाया तो कंठ रुक गया, अब कंठ में रुकने के बाद नाक से और मुंह से जो श्वास आवे वो बंद हो गया, बंद होने से यहाँ से फूटा है, यहाँ से विष्णु द्वार से। उसमें ये प्रसंग आया है कि मनोमयी भागवते गति, मनोमय भगवान का चिंतन भी कल्याण करता है, इसके तो भीतर स्वयं आ गए भगवान, ऐसी बात आई है वो याद आ गए प्रसंग। मनोमय ध्यान करने हमारे मन से हमने कल्पना करी तो भगवान के स्वरूप का धातु तो हमारा मन ही बना, हमारे मन से जो भगवान बने हैं, भगवान के निर्माण में धातु क्या चीज है, हमारा मन है। अभी हम हरिद्वार को याद करें तो घंटाघर दिखता है, वो घाट दिखता है, मिश्र दिखती है, तो ये क्या हमारा मन ही तो घंटाघर बना है, मन ही तो प्लेटफॉर्म बना है, मन ही शेरिया बनी है, मन ही मछली बनी है, मन ही जल बना है, तो मनोमन ही है, वो वास्तव तो वही है, पर वो मनोमय भी गति दे देता है तो भगवान तो अंतर्गत को उन्हें क्या कहना है, ऐसा प्रसन्न होता है। सुबह निषिद्ध कर्मों के त्याग की बात करी थी तो पूछते हैं कि जब कभी भी सरकारी ऑफिस में जाते हो या व्यक्ति का साथ कोई संपर्क बनता हो, संबंध बनता हो, तो वहाँ यदि बिल्कुल विनम्र बने रहेंगे तो हमारी बात की कोई परवाह नहीं करेगा, और थोड़ा क्रोध से कहेंगे, धमका के कहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, अब ऐसा करेंगे तो इधर क्रोध बढ़ता है, नहीं करना हमारा काम नहीं होता है, क्या करना है? नहीं, क्रोध नहीं है, वो स्वांग है क्रोध का, ऐसी बात होती है असावधानी से बच्चों को धमका के धमकाते हुए क्रोध करते हैं, वो गुस्सा हो जाता है, तो सच्चा नहीं हो तब तो क्रोध किया हुआ वो कोई दोषी नहीं होता, वो तो हमारा देखो, एक तो शत्रु हमारे पर आक्रमण करता है, एक हमारे वश में रहता है, तो क्रोध आक्रमण करके हमारे को वशीभूत कर दिया तब तो वो है नुकसानदायक, और हम अपना क्रोध करके उनको बताते हैं ठीक तरह से, तो वो क्रोध तो हमारा दास है, वो क्रोध हमारे नुकसान नहीं करता, काम क्रोध लोग ये, क्योंकि हम तो उसको बनाते हैं, बनावटी बनाते हैं उस काम के लिए, तो वो क्रोध दोषी नहीं होता। बच्चों को जैसे किया जाए उसकी पहचान क्या है कि बच्चों को खूब धमकावे, खूब धमका करके और बाद में बात करे तो बड़ी शांति से बात होता है, कोई विचारी को नहीं, जैसे क्रोध आए उनसे शांति से होती है। अरे क्रोध भीतर आ गया तो जल्दी नहीं तो शांति भीतर में वृत्ति में रहता है, अगर बनावटी होता है तो इधर छोड़ा इस बात करो बिल्कुल शांति से बात पता ही नहीं। तो क्रोध दो तरह से होता है, एक क्रोध करते हैं एक क्रोध आता है, वो आता है वो क्रोध नुकसान करता है, ऐसे क्रोध बनाया कोई नुकसान नहीं करता। क्या हम तो इनकम टैक्स की सेल टैक्स की चोरी करते हैं तो क्या ये निषिद्ध आचरण है क्या? इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता हमारा, ये निषिद्ध कर्म है क्या? तो इसके बिना तो काम नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, ये तो चोरी करनी पड़ेगी। ये वहम है, आप सच्चाई से करो तो भी अन्न जल वस्त्र मकान मिलेगा, करके देख लो। आप बहुत बड़े धनी होना चाहते हैं तब चलते करते हैं। दूसरी इसमें मार्मिक बात दूसरी है, धन का सदुपयोग करोगे आप, इनके टाइम से चोरी करके धन का सदुपयोग करोगे और राज में जाएगा तो उसे सदुपयोग नहीं होता, अपराध करके राज का धन ऐसे ही जाता है तो टैक्स धन दिया हुआ खराब हो जाएगा। अरे हम करेंगे तो सदुपयोग करेंगे, ये बात बढ़िया है, उत्तम देखती है, बढ़िया है अभी, परंतु मूल में देखा जाए तो हमने महत्व धन को ही दिया है, सच्चाई का महत्व दिया, महत्व धन को दिया ना, ये धन का सदुपयोग होगा तो सदाचार और सत्यता है, इसका निर्दोषता है, इसको हमने आदर नहीं दिया ना तो उससे हमारा कल्याण कैसे होगा, उसी बधाई लगेगी। दिखने में ऐसा दिखता है परंतु सदाचार की जो महिमा है, सत्यता आचरण की जो महिमा है वो थोड़ी महिमा हो गई, क्योंकि हमने महत्व किसका दिया, महत्व धन को दिया ना। एक वर्ष की बात है, बंबई में मैंने कहा भी गाया अकाल पड़ा हुआ है, मारवाड़ में गाया मर रही है, चारा मिल नहीं रहा है, ऐसी मुश्किल है, तो आप लोग उद्योग करो तो गायों बच जाए। कलकत्ते में एक बार शेर जी ने कहा था, मारवाड़ आदमियों के पास इतना धन है, प्रतिशत एक रुपया दे तो मारवाड़ी गाँव बच जाए, प्रतिशत एक रुपया, अब करोड़ बात तो एक लाख होता है, इतना दे तो बच जाए। तो ऐसे ही वहां मैंने कहा तो मेरे को सलाह दी कि यहाँ पेटी रख दो, जगह जगह पेटी रख दो और धनी आदमियों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके आप कहो भी इस तरह से आप लोग सहायता करो, गाया मर रही ऐसा करो तो बहुत पैसा आ जाएगा। तो मैंने उत्तर दिया कि मैं धन का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान का और धर्म का महत्व बढ़ाने का उद्देश्य है मेरा, मैं अगर पैसा करता तो लोग कहेंगे पैसों की जरूरत तो स्वामी जी को भी है, तो पैसा तो बहुत बड़ा है तो पैसों के प्रति आदर विशेष बढ़ेगा, मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। इस वास्ते मेरे को ना तो पेटी रखना है, ना ये कहना है, ना एक धन इकट्ठा करना है, मैं तो बताता हूँ आप लाभ लेना चाहो तो भी बहुत सुंदर मौका है, इस वास्ते आओ जाओ और धन करो। कलकत्ते में कहा मैंने और बात कही थी, कलकत्ते में कहा मैंने कहा मैं जो इस तरह से कहूँ तुम धन दो तो भाई ये कसाई पड़ा मेरे से होता नहीं, धन के आप हाथ का मैल है पर धन है कालजे की कोर, तो कालजे में छुरी बेहूस रही जाती, तुम धन दो भाई तो कालजे में छुरी चलानी है हमारे, यह बड़ी हत्या का काम है, मेरे ऐसा काम नहीं होता भाई, हम लोग कह देते है कि तुम अगर लाभ लो तो ले लो, उनके पैसा दो तो आ तो बड़ी हत्या की बात है। शेठ जी को मैंने कहा शेठ जी आप बहुत अब तुम्हें फिर फिर मेरे फिरने का विचार नहीं है, क्यों वो पैसे लगते हैं टिकट में, अच्छी बात करी है एक आदमी दे सकता है, दे तो सकता है, पैसा कीमती बहुत है लोगों को, कीमती पैसा खर्च में अच्छा आता है। अब हर तो कोई बात नहीं, काम को दृष्टि न कर देंगे। हैदराबाद में ब्राह्मणों के लड़ाई थी, उसे बात करी तो रात में बहुत इकट्ठे हुए, लड़ाई मिट गई। लड़ाई मिट गई तो मेरे साथ हरिप्रसाद जी थे, तो हरिप्रसाद जी से मैंने बात करी, हरिप्रसाद जी अपने ब्राह्मणों को भोजन करावा शेर जी की तरफ से, तो आप रुपया क्यों जो दे दू, अरे चार इतने रुपया दे दू करते अपन उधार लेना, कई सौ रुपया लेना नहीं है। शेर जी का हुआ तुम्हारी मन वही लगाओ, मेरा लगा ले काम पड़ा नहीं, शेर जी तो खुली है, सब ब्राह्मण सब राजी हो गए तो सब ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, ब्राह्मण प्रमुख भोजन तो ठीक है। बावन बाजार है हैदराबाद में, इतना बड़ा शहर है, बहुत बड़ा, तो वहां का वो विश्व पार्टी का था राधे कृष्ण राधे श्याम का नाम था, तो मैंने जैसे बात कही अपने साहब ब्राह्मणों को भोजन हो जाए, तो उसने कहा वो मेयर था वहां का, तो उसने कहा कि मैं करूं अपनी तरफ से, तुम कर दो भाई हमारी क्या बात है, तुम कर दो। फिर वो उसने ही भोजन दिया सब ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों को भोजन देना जिनमें ये तो लाभ की बात है, तो शेर जी के भरोसे में यूँ खर्च कर दे तक अब काम पड़ा नहीं हुआ, नहीं हुआ भी हुआ, नहीं खर्च नहीं हुआ, परंतु तो मेरे मन में विचार था कि लाख रूपये खर्च कर सकते हो। शेर जी बेटे शेर ने कहा कोई सत्संग में आता हो तो टिकट दे दो ले आओ, और यहाँ उधार ले लो हम दे देंगे, यहाँ पर जो सत्संग आता हो बता रहो, तो विचार था मुझे जरूरत पड़ी शेर जो कह देंगे, एक बात बताऊ करते में मैं रहता था तो मेरे एक पेंशन की जरूरत पड़ी, दो पैसे लगते थे पेंशन उस समय दो पैसे, तो मैंने कहा मोहनलाल जी पटवारी जिसको शेर जी ने दान वीर कहा है, ज्यादा संपत्ति दे दे अपने पास कम रखे, दान में ज्यादा दे दे, ऐसा आदमी बहुत कम होता है, दान में बहुत कम देता है, अपने पास जितनी संपत्ति उसे थोड़ा ही रहा है, जैसे ज्यादा दे दे वो ज्यादा भाग दे दे कम भाग रखे, ऐसा बहुत कम होता है। मोहनलाल जी ऐसे थे, बहुत दूर सूर थे, तो मोहनलाल जी ने लिया, फिर कह दिया वो शेर जी से ले लेना, दो पैसा भी शेर जी ले लेना। अब दो पैसे क्या चीज है ऐसे उदार आत्मा के लिए, परंतु आदत हमारी बिगड़ जाएगी, क्या दो पैसे ले लूंगा मैं, तो ले लिया ले लिए उन्होंने। हाँ वो तो सच्चाई सर कह दे शेर जी का ले लिया, दो पैसा बात कोई लंबे चोट बात नहीं, शेर जी ले लेना ले लूंगा ले लिया, दो पैसा तो मामूली चीज है, परंतु ये चीज लेनी मांगनी ये बड़ी चीज है ना, ये कितनी बड़ी है, पैसा कुछ होता है वो तो वो किया, चाहे हजार मांगो लाख रुपया मांगो चाहे दो पैसा मांगो चाहे एक पैसा मांगो, फर्क तो फर्क क्या हुआ इसमें, क्रिया तो वही है, तो इस तरह से उत्साह रहता मन में। तो शेर जी का आपके पास में इतना घूमने का विचार नहीं है, ठीक है बात करी, एक आदमी दे सकता है क्या है? कितना खर्चा लगता है, टिकट का खर्चा है, और तुम भिक्षक में पाल लेते हैं ज्यादा भिक्षा आ जाती है पाल लेते हैं, और हमारा खर्चा क्या है, टिकट का खर्चा है, ऐसी बात है। तो चोरी करना चोरी होगी ना भाई, संघ और लिखित दो बड़े स्मृति का संघ स्मृति लिखित स्मृति है, ऐसे बड़े ब्राह्मण थे उत्तम, तो एक भाई के बगीचे में दूसरे भाई ने जाकर फल दे दिए, अलग अलग थे फल खा लिए, तो बड़ा भाई आया, उस भाई ने कहा देख भाई तेने फल तो खाए पर इस क्रिया का नाम क्या होगा, एक क्रिया का नाम तो चोरी होगा ना, मेरी कोई बात नहीं कारण बात नहीं होगा, पर नाव तो चोरी होगा इसका दंड हो, तो वो गया राजा के पास, राजा के पास गया जाकर कहा महाराज मैंने भाई के बगीचे की चोरी कर ली, तो मेरे दंड दो, तो क्या दर्द होगा कि भाई जिस अंग से करे हाथ से हाथ काटा जाएगा। तो राजा ने कहा आप पूजनी गुरु थे राजा के संकोच के तो आपको दर्द होगा तो मैं जल्दा तो बजाई नहीं रहूंगा, मैं अपने हाथ से दूंगा। क्या आपसे तलवार से हाथ काट दी, हाथ काट दी तो पीड़ा हुई, हाथ काट दी तो पीड़ा तो भी कैसी होती है। वो बड़े भाई थे, बड़े भाई पास गए, भाई भीड़ बहुत हुए थे। अच्छा भैया तुम यू करो कि तुम हमारे पिताजी के तर्पण कर आओ नदी में जाकर। तो जा गए, वो उत्तर नहीं दिया कि तर्पण कहाँ से करूंगा, उत्तर नहीं दिया। बड़े भाई ने कहा जाओ करो, बड़े भाई का होता है अधिकार। तो तर्पण किया, तर्पण हाथ आ गए, हाथ आ गई तो आपने इतनी कृपा करी तो मैंने चोरी करी तो आपने राजा के पास क्यों भेजा, आप ही दंड दे देते। दंड देना ब्राह्मण का काम नहीं है, तो हाथ कैसे आए कि दया करना ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण का काम है। दंड कैसे दे, राजा का है, राजा दंड देगा। कैसे थे शांत हो गए, तो मर्यादा कैसा है कि काम करना राजा दंडदारा देगा, यार बड़ा प्रेम आपस में। तो इस तरह से राज की चोरी करना काम तो हम तो चोरी हुआ है ना, सदाचार भी हम गिर गए। पैसे का महत्व पैसों को दिया, सत्यता को महत्व नहीं दिया। तो महत्व सत्यता का है, उसका है पैसे का। ये पैसे के महत्व के कारण से लोग कहते हैं क्या थोड़ा करियर क्या है, तो मन में जचा हुआ है पैसा बड़ा कीमती है, और वो हृदय में जचे हुई कीमती है वो वास्तव में देखी जाएगी। ऐसी भगवान की महत्ता भीतर में होगी तो कल्याण होगा। पैसों का महत्व रहेगा तो व्यवहार में पैसों का महत्व नहीं हो हमारे। फिर बात भाई सावधानी से करो, राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, इसमें कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, कोई कोई मुझे जानता है तो वो कोई कोई आदमी किस प्रकार से जानते हैं उसके जानते वासुदेव स्वरूप अपने लिखा है बहु नाम जन्म नाम मंत्रे ज्ञानवान माम प्रतिदेव वासुदेव स्वरूप इति ज्ञानवान। तो सब कुछ परमात्मा ही है, कैसा ज्ञान महात्मा सिद्ध है, तो वो वास्तव में उस जानने के लिए है। पहले साधक संजीवनी में मैं साठी सूत्र न्याय से ऐसा माना कि वो सिद्ध में कोई एक जानता है तो सिद्ध होने वाले हैं, परंतु फिर विचार आया कि सिद्ध में भी सब आत्मा से दुर्लभ है, जिस दृष्टि में सबका सदैव है वो महात्मा दुर्लभ है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब योग है, सब योग ध्यान योग आदि में भगवान ने वासुदेव सर्व इसको ज्ञान मान बताया। ये ज्ञान है जिसका वो महात्मा दुर्लभ है, तो अपने सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा देने वाला जितने ज्ञानी होते हैं बहु नाम ज्ञानवान माम प्रतिदेव, तो ज्ञान ज्ञान योगी, ज्ञान योगी भक्ति योगी लय योगी हसी योगी राजयोगी मंत्र योगी अनाशद योग कई योग है। तो योगी नाम अभी सर्वेशा मदगते अंदर आत्मा श्रद्धावान बलते माम भगवान का भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ बना गया। तो जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है वो ऊंचा है, ऐसा बहुत कम होते हैं। इस बार सांप्रदायिक भेद होता है तो उन अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार आचार्य भेद सबका कल्याण होता है, परंतु आपस में मत भेद रहता है। एक वासुदेव धर्म हो जाएगा फिर मत भेद नहीं रहेगा, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत आदि का मत भेद नहीं रहेगा। गीता वो वासुदेव सर्व है, वही क्या भेद होता हूँ, मुसलमान के सातवा आसमान है, सातवा आसमान वासुदेव सर्व का अंतर्गत आ गया। ईसाई कहे कोई भी बताए कुछ भी बात में क्या है उसका नाम मुक्ति है मोक्ष है, तो वासुदेव सर्व का अंतर्गत आ गया सभी। तो ये सबसे ऊंचा ध्यान है, तो गीता का सिद्धांत सबसे ऊंचा मालूम करके होना भी चाहिए। भगवान की वाणी है, ऋषि महर्षि की थोड़ी है, किसी महापुरुष की नहीं है, साक्षात भगवान की वाणी है। इसमें लड़ाया होती है, आप गीता की टीका में आपसे लड़ाई होती है, मतलब गीता का सिद्धांत वासुदेव सर्व इसमें लड़ाई नहीं होगी, इसमें सब एक हो जाएंगे। सब उस परमात्मा ही है नहीं, भगवान की सेवा है नहीं, कुछ नहीं, वो ही अनेक रूप से हुआ है। पहले धारणा होती है तो उसमें दो विभाग होते हैं हमारे, जैसे पहला प्रकरण अशोच्यादुषम गीता के दूसरा अध्याय 11वें से, तो ये दो बात लगी, एक देह रे देही दो बात है, देह और देही, तो दो विभाग किया है। दो विभाग कब तक है? जब तक आपके संसार की सत्ता मन में बैठी है कि संसार है परमात्मा भी है, तब तक ये दो विभाग रहेगा। फिर संसार नहीं रहेगा तो परमात्मा ही तो रहेगा, फिर दो विभाग नहीं हुआ। वह ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत है, और वह नौवें अध्याय में सत सत चाह भारत सत असत अहम एव, भगवान ही है सत भी असत भी। और अर्जुन का सत असत तत्परंत यत, सत और असत से परे जो आप ही हो, अब उसमें दो भेद कैसे होगा, उसमें मतभेद कैसे होगा? मतभेद तो इधर इधर में होते हैं, नहीं तो एकता नहीं होती है, मतभेद रहता है आपस में। पर गीता के सिद्धांत में मतभेद नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं वासुदेव स्वरूप में, सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो सर्वोपरि सिद्धांत है, तो मनुष्य नाम सहसुदी सिद्ध है, और सिद्धा में भी करते कृष्ण मेरी तत्व था, तो वासुदेव को ऐसा बांधने वाला बहुत दुर्लभ है। तत्व ज्ञान मुक्ति हो जाएगी, जो जो तत्व ज्ञानी है उनकी मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। परंतु फिर भीतर में सबकी एकता नहीं होगी, वो मतभेद मिटेगा नहीं। तो मतभेद महापुरुष हो गए तो कोई कल्याण का बाधा लिया नहीं, पर अनुयायियों के लिए आप लड़ाई से लड़ाई, अनुयायी है जय बोलने वाले, उनकी आपस लड़ाई हो जाएगी, नहीं था द्वित आपस में, तो वो लड़ाई हो जाएगी, कड़ाई होगी, आपस में बड़ा मतभेद होता है। तो वो मूल में अलग रह गया इस बात से, अब मूल में वासुदेव स्वरूप हो जाएगा तो अन्यों में लड़ाई कैसे होगी, सब वासुदेव ही है। तो ये मतभेद दे रहा था गीता के सिद्धांत के अनुसार, तो ये सिद्धांत स्वरूप ही है कि मनुष्य नाम सहस्य सुख स्थिति से काम सिद्धांत नाम कृष्ण बाबी बेहती तत्व होता है, कोई यही जानता है। समात्मा सुदुर्लभ बताया है, तत्व के यदि जीवन मुक्त दुर्लभ नहीं बताया, योग के लिए दुर्लभ नहीं बताया, ध्यान करने वाले को दुर्लभ नहीं बताया। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा जिसका ज्ञान है वो महात्मा दुर्लभ है, उस ज्ञान में है ही नहीं परमात्मा के सिवाय, एक ही विलक्षण सत्ता है एक, उसमें मतभेद हो ही नहीं सकता। तो वो एकता होती है प्रेम से, ज्ञान से नहीं होती। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो है एक संपत्ति धन की तरह, प्रेम है लोभ, तो लोभ से है धन की महिमा है, लोभ नहीं धन क्या क्या बनना है। तो प्रेम से ज्ञान की भी महिमा है, भक्ति की महिमा है, सब प्रेम तत्व है, प्रेम भगवान में आकर्षण प्रियता, उसमें फिर भेद नहीं रहता है, उसमें सब एक हो जाते हैं। इस बार जो प्रेम की महिमा है ज्ञान से भी अधिक बनी है। एक भक्त होते हैं आरंभ के, एक प्रेमी भक्त होते हैं, सिद्ध भक्त होते हैं, वो ज्ञानोत्तर काल में भक्ति है विलक्षण, वो ज्ञानोत्तर काल में होने वाली भक्ति आरंभ से भी कर सकते हैं, आरंभ से ही भगवान को मान कर चलो वो ज्ञानोत्तर भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति की महिमा ज्यादा है, ये बात पूछा है कि जो अपराध बाली ने किया था वही अपराध सुग्रीव ने किया, फिर भगवान ने बाली को तो दंड दिया सुग्रीव को नहीं दिया, इसमें कारण क्या था? खास कारण सुग्रीव ने भगवान की सम्मति से काम किया, प्रयासशक्ति से किया। भगवान ने अर्जुन को कहा अत चेत तुम एवं धर्म मन, मेरी बात नहीं सुना श्रोषिशी विनिक्षसी, तुम मेरी बात नहीं कर विनिक्ष हो, और कर तुम नहीं सत्य तुम जो कहता है युद्ध नहीं करूंगा, तेरे युद्ध करना पड़ेगा और पतन होगा, और वही युद्ध मैं कहता हूँ तुम करेगा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान की सम्मति से उद्धार हो जाए। महाराज वो तारा को ले गया था तो वो भगवान की सम्मति थी क्या? उनमें ऐसी बात सुनी है मैंने कि महारानी है ना, तो सुग्रीव की थी रूमा, उसका नाम बहुत कम आता है, सुग्रीव स्त्री का नाम रूमा था, तो रूमा महारानी, महाराजा तो बड़े सुग्रीव पर महारानी नहीं तारा, तारा का महाराणी पद रहेगा सदाई। विशेष भगवान ने कहा ये महाराणी ये रहेगी, राजा सुग्रीव होंगे, पर मुझे कोई संतान नहीं हुआ तो महाराणी महाराजा होने से बात तो वही हुई, राजा वो हुई रानी वो हुई, पर उसे कोई संतान नहीं हुआ, पद था उनका सोई सोई करतूत जही अघ बधेव ब्याजी बाली जही अघ बधेव उन शुक्र सोई की ने कुचाली पाप नहीं कहा चाल वो कुचाल वो चाल चली सोई करतूत विभीषण विभीषण करतूत बताई अघ नहीं बताया है जग अघ बधेव ब्याजी बाली वो अघ है वो करतूत है क्रिया तो वैसी है अघ नहीं है पाप नहीं है जही अघ बधेव ब्याजी बाली भीषण केरी सपने राम ये देखते ही नहीं। तो भगवान ये भक्त है वो काम करते हैं भगवान की इच्छा से, उसका क्या पाप पाप रहे क्या रहे, वो तो शुद्ध होते हैं निर्मल होते हैं। तो उसमें क्या दिया उन्होंने यही है ये जयराम दास जी महाराज रामायण हुए हैं उनका मान समाश्रम शंकर समाधान और मान रहस्य दो ग्रंथ है रामायण की बहुत सुंदर बातें कहते हैं। शंकर समाधान बहुत सुंदर लिखते हैं जयराम दास जी रामायण जी उनके लेख लिखे कल्याण से प्रेम पुस्तक छप गए हैं एक मान रहस्य एक मान शंकर समाधान दो नाम से। तो मानस पढ़ने वालों के लिए बड़ी काम की चीज है बड़ी बढ़िया बड़ा आश्चर्य खोला है बड़े सौम्य होते थे जयराम दास जी महाराज वहाँ प्रयागराज में बांध है उस बांध पर रहते लंगा बाबा साफ लंगा उनके शिष्य थे जयराम दास जी महाराज से शोर थे बहुत भविष्य सुंदर रामायण की कथा कहते रामायण बड़ा भीषण कहते सुंदर अच्छे अच्छे रामायण हुए हैं रामायण जानने वाले अच्छे मानस पीस में बहुतों का मत लिखा है अच्छे अच्छे किया हुआ। आपने कहा सत्संगी का उद्धार होगा जो सत्संग करता है उसका उद्धार होता है हाँ। तो सत्संग तो हम कर ही रहे हैं हमारा उद्धार का तो कोई बात दिख नहीं रही सत्संग कहाँ करें सत्चर्चा कर रहे हैं सत्संग तो सत में प्रेम हो तो सत्संग होता है नहीं तो सत्चर्चा होती है अपने सत चर्चा करते सत परमात्मा की चर्चा ये सत चर्चा है ये सत चर्चा है सद्भाव है सत्कर्म है सत्संग तो न है सत का संग हो जाए सत के साथ आसक्ति हो जाए हमारा राग हो जाए प्रेम हो जाए सत को छोड़ नहीं सके वो सत्संग है सत्संग तो सत्संग में हमारा बहुत विशेष है ये भी अच्छी ऐसे अगाड़ी नकल से असल बनी अगर ठीक बनेगा सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही कम से कम थोड़ा सन्मुख तो थोड़ा तो हुए थोड़ा पूरा सन्मुख हो जाए तो सब पाप नष्ट हो जाए साफ हो जाए परंतु कुछ तो इस रूप में है रुचि सत्य की तरफ है परमात्मा की तरफ है वो अच्छी लगती है उस तत्व है तो ये काम बहुत बड़ा है मामूली नहीं है चर्चा ही नहीं सुहाती तुलसी पूर्व पाप थे हरी चर्चा में सुहा भगवान की चर्चा सुहाती नहीं बुरी लगती है कहूंगा कि उठ जाए कह दे बात जरा तो चर्चा अच्छी लगती है ये भगवान की कृपा है प्रभु की कृपा है ये हमारा सन्मुख होना कंचित मात्र हो गया भगवान की तरफ तो बहुत कृपा है भगवान की जितना जितना भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा उतनी उतनी विलक्षणता आ जाएगी स्वतः स्वाभाविक भगवान मीठे लगेंगे प्यारे लगेंगे अच्छे लगेंगे सुंदर लगेंगे मन खींचेगा भगवान में गोस्वामी ने कहा कामे नारी प्यारी जीवे या लोभी प्रिय जीव नाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लगे मोहि राम अंतिम दोहा है मानस का रामायण का अंतिम दोहा कामे नारी प्यारी जीव लोभी है प्रिय जीवी नाम तो दो बताया कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते तिम रघुनाथ ऐसे रघुनाथ जी मेरा निरंतर प्रियल पागो मुहि राम तो रघुनाथ और राम दो संदीवा में, रघुनाथ तो रूप है राम का नाम, तो कामे नार प्यारे जब उसको स्वरूप सुंदर लगता है, रूप सुंदर लगता है, रूप में आकर्षण होता है, और दाम में वह रूप नहीं है। नई गड्डी का आपको 5 रुपये का ही नोट दें और 10 रुपये का नोट है जो टुकड़ा टुकड़ा हुआ हुआ है, तो आपको सुंदर लोगे, सुंदर कीमती ज्यादा लोगे, कीमत ज्यादा वो जरूरत है। तो नाम में तो कीमत है ज्यादा, नाम का स्मरण करना, अरे भगवान के स्वरूप में आकर्षण, तो स्वरूप के विषय कामे नारी प्यारी जिम और जो भी प्रिय जीव नाम तिम रघुनाथ, रघुनाथ निरंतर प्रिय लालो राम। निरंतर शब्द क्यों दिया कि काम एक उसकी प्यारी लगे मैं निरंतर नहीं लगती है, ज्ञानी हो जाती है, उपलब्धि हो जाती है, तो मेरा वह निरंतर प्यार कि महाराज प्रिय तो लगे कामे नारी प्यारी जिम लोग प्रिय जीव नाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लालो राम। अंतर न पड़े, कभी अरुचि न हो, उपलब्धि न हो, निरंतर मेरे को प्यार लगे। तो ये भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम दोनों मेरे को प्यारे लगे, तो रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो राम। तो क्यों बताया कि ये संसार में दो ही तो चीज है, दो भी प्रिय राम, मानो कनक काम नहीं दो माधुर जी से मिलना कैसे हो, शबल बरी बसे घट भीतर कनक का मनी दो माधव जी से मिलना, कनक कामनी दो है, तो कनक कामनी के लिए, कनक के लिए तो भगवान का स्वरूप, कनक के लिए तो पता है नाम, और रूप के लिए भगवान रघुनाथ जी का स्वरूप। तो ये दो चीज है, तो भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, ये प्यारे लगने का नाम भक्ति है। नाम उच्चारण करना अच्छा है, परंतु वास्तव में भक्ति क्या होती है, प्रियता पर इसी नृत्य गुणोत्पत्ति का है। भक्ति की प्यारे भूमिका बताई, उस भूमिका में नृत्य गुणोत्पत्ति, भगवान में प्रियता पैदा होगी, नाम प्यार लगे, गंगा जी प्यारी लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान को कोई संबंधी वस्तु प्रिय लगे, मन में आकर्षण हो, प्रिय लगे, उस प्रिय का नाम भक्ति है। पर नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आने अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुण का, तो प्रिय भगवान में प्रियता, प्रेम सम भजन दूसर आने, प्रेम के समान भजन नहीं है, भजन वो जो प्रियता मन में जो प्रियता है वो भजन है। नाम जब भी भजन कहते हैं, भजन मान लेते हैं, परंतु भजन असली वो है जो प्रियता हो जाए। नहीं रचे तो कहा भैया घटिया चाहिए हेत, जैसे नर सुवारी पीव को नामन ले, पति का नाम नहीं लेती, मिलना चाहिए नहीं लेती, पर नहीं लेती और कहती है वे खास है ये, और कहती है वे ऐसा करते है, वे ऐसा करते, परोक्ष से मम पी भगवान मेरे को परोक्ष प्यारा होता है, तो वे ऐसा करते है, वे ऐसा करते, बहुत दूर है वे ऐसा कहती, लड़कियां कोई बात कहते वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, नाम नहीं लेती, तो इस तरह से नाम न लेने से क्या हित घट जाता है। नाम नहीं रखे तो क्या भैया घटाना चाहिए हित, जैसे नर सुहावनी पीओ को नाम न ले, तो नाम न ले मैडम प्यार प्यार होना चाहिए। नाम है भगवान का स्वरूप है, भगवान की महिमा है, भगवान के गुण है, भगवान के जन है, भगवान का स्थान है, भगवान का देश है, लीला स्थानी है, वो प्यारी लगे, मीठा लगे, अच्छा लगे, भगवान अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उनका धाम भी प्यारा लगे, उनका नाम भी प्यारा लगे, उसकी लीला भी प्यारी लगे, उनके गुण भी प्यारे लगे, उनका जो कुछ है महत्व वो प्यारी लगे, तत्व भी प्यारा लगे, भगवत संबंधी हरेक चीज प्यारी लगे, इसका नाम भजन है, ये भजन है, इसका नाम भजन मीठे लगे, मुझे राम लागते मीठे, गोस्व जी कहते मीठे राम जी मेरे मीठे लगते। सब ये जितने संसार के गुण है रस है, सब सब नीरस हो जाते हैं भगवान के सामने, किसी में रस वैसा नहीं जैसा भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुणों में जो रस आता है भगवान लीला में जरे साथ है, वरना से किसी पदार्थ में नहीं आता, किसी मान में, आदर में, सत्कार में, आराम में, रुपयों में, पदार्थों में। वो रस प्यारा पीता है, वो पीता का नाम भजन है। अब रटे चाहे न रटे कुछ बनो, भगवान मीठे लगना चाहिए, प्रिय लगे, अच्छे लगे, चर्चा भी अच्छी लगे, उनका नाम अच्छा लगे, गुण अच्छा लगे, धाम अच्छा लगे। अब गंगा जी है, भगवान के चरणों का जल है, भगवान जी क्या मस्त जा रहा, भगवान के चरणों का जल है। तो भगवान से संबंध रखने वाले भगत संत वे भी सब प्यारे लगे, अच्छे लगे। ये भगवान के हैं, ये भगवान के हैं। जो भगवान के संबंध हो सब प्यारा लगे, ये भक्ति है। इनमें जितना जितना प्रेम है उतना शुद्ध भक्ति है, जितना आकर्षण है वो भक्ति है। ये प्रेम सम भक्ति देखती, प्रेम इसका नाम भक्ति, भगवान की प्रियता। राग आसक्ति क्या संसार में प्रियता, इधर प्रियता है पतन करने वाली, रुपये पैसों में, मान आदर सत्कार में, शरीर में, निरोगता में, मान में, आदर में, अपनी प्रशंसा में प्रियता लगती है। ये संसार कर्म लगने वाला, ये पतन करने वाली चीज, और भगवान में प्रियता लगी उत्थान करने वाली चीज। भगवान में प्रेम अपने हाथ की बात है, भगवान की कृपा पर बात तो हाथ की है, और कृपा की दोनों बात है। प्रेम कर दे अपने हाथ की बात नहीं है, कृपा से ही होता है, परंतु प्रेम की उत्कट अभिलाषा जगाना अपने हाथ की बात है। दूसरी संसार की अभिलाषा का त्याग करना, भगवान की अभिलाषा जागृत करना, ये हम कर सकते हैं, और होगा प्रेम भगवान की कृपा से। मन उन सन्मुख हो जी हो तो सन्मुख होना हमें देते, संसार से विमुख रहे तो भगवान की कृपा कैसे होगी। भगवान के सन्मुख है ना, भगवान हमारे को प्यारे लगे। देखो जिसको भूख नहीं लगती वो वैद्य के पास जाता है तो क्योंकि भूख नहीं लगती, मेरे को भीतर विचार है, विकार है, विकार विकार भूख नहीं लगती, तो भूख तो नहीं लगती, पर भूख की भूख तो लगी है कि नहीं, मेरे को भूख लगे ये तो इच्छा है कि नहीं। ऐसे मेरा प्रेम हो जाए भगवान में, ये अपने करो। जिसे प्रेम हो सके, भगतों का चरित्र पढ़ना है, भगवान के गुण गाना है, भगवान की लीला सुनना है, भगवान की लीला शरीर दर्शन करना है, वह ज्यादा है। ऐसे भगवान में प्रेम होने के लिए जो चेष्टा करते हैं, फिर प्रेम भगवान की कृपा से हो जाएगा। जो जो आप चेष्टा करे तो उपदेश हो जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते बाजार में हम, जैसे हम भगवान की तरफ जाते भगवान ऐसी कृपा करते, प्रेम हो जाएगा, सब हो जाएगा। पहले सन्मुख था वो, मैं संसार से विमुख होते ही नहीं, भगवान की कृपा हो जाए कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, तो सभी प्रेमी हो जाए। तो कम से मगर सन्मुख हो जियो वो जब ही भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान अच्छे लगे, विचार से अच्छे लगे, चर्चा अच्छी लगे, उसकी महिमा अच्छी लगे, गुण अच्छे लगे, लीला अच्छी लगे, भगवत संबंधी हर एक मेरे को प्रिय लगे, प्रिय फिर हो जाएगा, सब प्रेम हो जाएगा। और जो जो प्रेम हो जाएगा तो अच्छे लगे, तो अच्छे लगे तो प्रेम होने पर चल पड़ेगा रास्ता। तो केवल भगवान की कृपा से ही होगा, ये बात नहीं है, केवल हमारे उद्योग से बात नहीं है। हमें जो उद्योग है क्यों, कारण क्या है कि हम दूसरी चीजों के लिए तो उद्योग करते हैं, ऐसे भगवान के लिए नहीं करते। दास बोध में समस्त रामदास बाबा का वचन आया है कि तू दूसरा काम तो सब करता है, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान ने तेरा घोड़ा खोल दिया गया। ये रविवार ये सोमवार हाट लगती है ना, हाट लगती है तो हाट पर घोड़े पर माल ले जाया करते हैं, महाराष्ट्र की रीति हो। तो राम जी का भजन नहीं, राम जी ने तेरा घोड़ा खोल लिया, क्या अपराध किया तेरा, और तो सभी इच्छा करता है, दुनिया में मिल जाए, मान भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, निरोगता भी मिल जाए, ये करता भी। राम जी में क्या था, दोष कर दिया, राम जी ने कोई अपराध कर दिया, उस पर विचार नहीं, राम जी में प्रेम हो जाए, भगवान की गुणा में प्रेम हो जाए, भगवान लीला में प्रेम हो जाए, भगवान की पुस्तक में प्रेम हो जाए, तो राम ने कोई अपराध किया तेरा ना दिया तो और करता है, फिर भगवान क्यों नहीं करता? भगवान करना चाहिए, वो अपने लिए अपने भगवान की कृपा से होगा। आप लग जाओ हरी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात पड़ जाई, राम जी से लगे रहो हो जाओ कृपा से। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, अर्जुन को भी ये कहता तुम मया हताश तुम चाहिए, मारे वो मेरे हैं, तू मार देने विजय हो जाएगी तेरी। ऐसे ये काम को लोग भाई मारे हुए हैं भगवान के, आप निमित्त मात्र बन जाओ ठीक हो जाएगा, विजय हो जाएगी, वो कृपा से होगी विजय। तो निमित्त मात्र अपने लाल सत को अपनी उत्कटा अभिलाषा तो चाहिए, संसार की अभिलाषा करता है भगवान की नहीं करता, क्यों? तो बोल करो भगवान की रुचि जागृत करो मन में, सत्संग के द्वारा होता है ये। जैसे भूख लगी चूर्ण लिया जाए चूर्ण से भूख भी ले जागृत हो जाए, जैसे सत्संग है सत्शास्त्र है सद्विचार है ये चूर्ण है, इनसे भगवान की रुचि पैदा होगी। परस्पर आपस में भगवान की बात करे, मिले तो भगवान की बात करे, भगवान प्रेम कैसे हो, बोलो भाई कैसे प्रेम हो, सत्संग में क्या बात सुनी, ऐसे आपस में बहना आपस में पुरुष आपस में विचार करे, भगवान की चर्चा करे, तो उसे प्रेम होता है, भगवान की कृपा से होता है। प्रार्थना करने से भगवान तत्काल सुनते हैं, भगवान सुनते हैं हृदय की बात, नकली नहीं सुनते, सुनते हैं पर सुनाई नहीं होती। भगवान कान तो वैसे वही है, पर नकली आदमी कह रहे क्या सुने, छोरा है रोता है, वो लोग कह रहे छोरा रो रहा है, ये रोता है ऊ करता है, आंसू तो एक ही नहीं आया, रोता है वो, ठगता है ठगाई करता है। तो माँ भी समझती है कि तो भगवान माँ से कम समझते है क्या, हृदय से कौन रोता है, जैसे धन के लिए रोते हैं, स्त्री पुत्र के लिए रोते हैं, मान बढ़ाई के लिए रोते हैं भीतर से, ऐसे भगवान के लिए रोते कौन रोते हैं, कोई बड़े भागी रोते हैं भगवान के लिए, तो वो जितना हृदय से रोते हैं वो भगवान सुनते हैं, सुनते हैं सब कुछ है। राज में कहते हैं कहीं सुनवाई ही नहीं होगी, हमने राज में आ रही थी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो ऐसी सुनवाई नहीं हुई भगवान के यहाँ, राज को पता ही नहीं लगे तो ही वो है, कार्रवाई नहीं हुई उसके अनुसार, तो ऐसे लोगों को कार्रवाई नहीं होती, वही सुनाई नहीं हुई, हृदय से होती है तो कार्रवाई होती है, कार्य होता है, सब भगवान शुरू हो जाता है। आप शुरू कर दो, ये देखो भगवान का भजन शुरू कर दो, बालक है वो माँ नहीं मिलती है तो रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू करने में करते हुए क्या ब्राह्मण से पूछता है कि विमूर्त है अग्नि महाराज मैं रोना शुरू करूं, इससे धोखा भी नहीं, क्या पैसा है क्या नक्षत्र है अभी क्या लगन है पूछता है, यूं भी नहीं पूछता, कितनी देर हूँ पांच दस मिनट रेडी करता हूँ अपने घर, आधे घंटा के लिए मदद करते हैं, रोना वाला पूछता कितने है पांच मिनट रोता हूँ माँ के लिए, वो पूछता समय मानता है क्या, वो तो माँ ना मिले चाहिए। इस तरह से भगवान का भजन सहने वाला मूर्त नहीं पूछता, समय नहीं मानता, वो तो भगवान में लगा है, जब तो भगवान नहीं मिले माँ नहीं मिले तब रोता है, माँ तो मर जाए तो कौन से मिलेगी, भगवान तो मर जाते हैं, भगवान तो हरदम रहते हैं, वो रोना से मिलते है, रोना बहुत बड़ी बड़ी भक्ति है, बड़े बड़े संतान है, रो रो कर पाया भगवान को, व्याकुलता हो गया भगवान के बिना बेचैनी हो जाए, व्याकुलता हो जाए, मन लगता नहीं, मन सचपट होती, मन में लागी सचपटी कब निर्भू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, नारायण हरि नगर में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग बात, ये सुहात ही नहीं, तो भगवान ठीक है भी लगा पे लगन लगन सब कोई कह लगन कहा सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, ऐसे भगवान में लगन लग जाए भीतर से। नकली भगवान नहीं मानते, असली असली भगवान को बहुत लगता है। असली चीज थोड़ी भी बड़ी कीमती होती है, नकली बहुत बड़ी क्या काम की। सोना असली और एक नकली हो, रतन एक नकली हो एक असली हो, असली की कीमत है। तो भगवान की तरफ भी भीतर का शिकार सरकार प्रश्न हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 15 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।